ή τώρα ή ποτέ. Φρουφρού. Η κυβέρνηση έχει συγγνώμη φρουφρού. Το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η κυβέρνηση ζητάει και συγγνώμη για το φρουφρού. Δεν πειράζει, εδώ έχει χιλιαδύο άλλα η κυβέρνηση και δεν ζητάει κανείς συγγνώμη. Για το φρουφρού τώρα, εδώ που έχουμε έρθει, ας έχει και φρουφρού. Όλα τα έχει, γιατί όχι και ένα φρουφρού. Με ό,τι σημαίνει το φρουφρού δεν ξέρουμε. Η κυβέρνηση λοιπόν, όπως λέει ο Σίμος Κεδίκογλου, έχει φρουφρού. Ο Γιακουμάτος λέει και αυτό στα δικά του. Και κάπως έτσι θα πάμε σήμερα. Όχι μόνο με αυτούς, έχουμε πάρα πολλούς. Διότι μιλάνε, είναι οι μέρες που μιλάνε, ήδη και οι ίδιοι. Μην φανταστείτε, καμιά 25 άτομα είναι όλοι αυτοί που κάνουν κύκλο σε πρωινάδικα, λίγο μεσημεριανάδικα, σίγουρα δελτία ειδήσεων. Και μετά το βράδυ είναι ο Βορύδης, είναι ο Τζίμερος, βγαίνει και ο Τζίμερος. Τι εκπροσωπεί ο Τζίμερος και βγαίνει και με ύφος καταθέτει τις απόψεις του. Ο Πρετεντέρης μόνο ξέρει. Βεβαίως δεν μπορούσε να φέρει το Βορύδη, τον είχε φέρει την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν σε άλλο πόστο χθες ο Βορύδης, όπως και σήμερα το πρωί. Αυτοί όντως κουράζονται, όχι επειδή υπηρετούν την πατρίδα, αλλά επειδή μεταφέρονται και μετακινούνται από κανάλι σε κανάλι, και αυτό είναι πιο κουραστικό από το να υπηρετείς την πατρίδα. Και πιο αποτελεσματικό, από ό,τι φαίνεται τελικά. Νίκος Δένδιας όμως, ας τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη, υπουργός δημοσίας τάξης, προστασίας του πολίτη, βάλτε ό,τι θέλετε. Σοβαρός κυρίως. Σε κυβερνήσεις του Μνημονίου, οπότε και μόνο αυτό λέει κάτι, και μάλιστα υπουργός δημόσιας τάξης σε κυβερνήσεις του Μνημονίου, εισάξιος συνεχιστής του Παπουτσί, ενός χρήστου Παπουτσί. Ο κύριος Δένδιας λοιπόν, μετά από όλο αυτό που έγραψε ο Guardian, τη φασαρία που έχει γίνει εντός και εκτός Ελλάδας, τις έρευνες που περιμένουν να ολοκληρωθούν, εννοείται αντικειμενικά, και θα δοθούν στη δημοσιότητα, ο κύριος Δένδιας λοιπόν κάνει την παραδοχή. Οι Έλληνες αστυνομικοί καίνε με αναπτήρες κρατουμένους και τους κάνουν ηλεκτροσόκ. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Δεν μπορεί να βλάπτεται ηθικά έτσι η ελληνική δημοκρατία? Και με τους κρατουμένους με αναπτήρα. Υπάρχει ένα δαδί. Υπάρχει η φωτιά, κανονική. Χιλιαδύο μέσα υπάρχουν με τον αναπτήρα. Τέτοιος ερασιτεχνισμός, έτσι το είπε. Δεν το είπε καταγγελτικά, μην νομίζετε. Δεν υπήρχε περίπτωση ο προϊστάμενος της αστυνομίας που έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει σχεδόν σε καθημερινή βάση, και μόνο ότι ανέχεται τις συμμορίες της νύχτας με τα μαύρα που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας και έχουν επιβάλει εκεί ακόμη, τον, μέχρι τώρα δηλαδή, τον δικό τους νόμο, και μόνο γι' αυτό είναι υπόλογος στην ιστορία. Καταρχήν, σε εμάς δεν υπάρχει λόγος, δεν είναι κανείς υπόλογος στον ελληνικό λαό. Στην ιστορία, ας το πιάσουμε από εκεί. Έκανε λοιπόν την παραδοχή, κάνει και την έμεση καταγγελία πως είναι δυνατόν μόνο με αναπτήρα να τους καίνε. Οπότε δίνει και το πλαίσιο των επόμενων βασανιστήριων. Είναι μια αποκάλυψη αυτή από τον κύριο Δένδια. Μια άλλη έρχεται από έναν άλλο Νίκο, αγωνιστής της αριστεράς, αυτός, σε σχέση με το Δένδια βέβαια. Είναι ο κύριος Νίκος Μπίστης, ο οποίος μιλάει για το κόμμα της τρέχουσας περίοδου. Η Δημοκρατική Αριστερά το παίρνει. Αυτή είναι η απόφαση. Η Δημοκρατική Αριστερά το παίρνει. Αυτή είναι η απόφαση. Εμείς είμαστε το αύριο. Έτσι σκίζονται και ορισμένα καλσόν. Ο Κασιδιάρης για τον αρχηγό του. Και πριν είναι ο κύριος Μπίστης, ο οποίος μας λέει την απόφαση, γιατί είναι θέμα απόφασης. Αν δεν ήταν θέμα απόφασης, θα μπορούσε να γίνει θέμα σοβαρό. Στη Δημάρτη, η οποία κάθε μέρα χάνει και έναν, λέει δεν θα ψηφίσει, έφυγε και ο Μιχαηλογιαννάκης. Τους μαθαίνουμε όλοι αυτοί Πασόκ εντωμεταξύ, στην ουσία Πασόκ. Και θαυμάζουμε ακόμα, ενώ το Πασόκ δεν υπάρχει, θαυμάζουμε το Πασόκ και δεν πρόκειται ποτέ να ξεφύγουμε από το Πασόκ. Όσο ζούμε εμείς η γενιά που μεγαλώσαμε με το κίνημα, από ό,τι φαίνεται θα γεράσουμε και με το κίνημα. Μπορεί να μην λέγεται Πασόκ, αλλά η αντίληψη Πασόκ σε ανθρώπους, ο καιροσκοπισμός, αυτή η διάθεση να προσφέρουν αφιλοκερδώς και με ανιδιοτέλεια, αυτό το πράγμα, αυτό το Πασόκ, γιατί τι άλλο είναι το Πασόκ, αυτό ακριβώς και μόνο αυτό είναι το Πασόκ, και με προσφορά πολύ σημαντική στον τόπο. Το Πασόκ λοιπόν θα μας βασανίζει, είτε λέγεται Δημάρ, είτε όπως θα λέγεται από μεθαύριο, σε καμιά εβδομάδα ή κανένα μήνα, και μετά οπότε αναμένονται και οι εξελίξεις. Έχουμε και άλλη μια αποκάλυψη από άνθρωπο της δεξιάς, είναι ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης. Εγώ έχω το θάρρος να κοιτάξω τον ελληνικό λαό στα μάτια και να του πω είμαι αφαιρέγγυος απέναντί σου σε σχέση με αυτά που σου έλεγα προεκλογικά. Είμαι αφαιρέγγυος. Η Χρυσή Αυγή και γενικά το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα είναι η αριστερά των ημερών μας. Έτσι σχίζονται και ορισμένα καλσόν. Τη βρίζουμε την αριστερά, τη βρίζουμε όποτε μπορούμε, αλλά όμως την επικαλούμαστε για να πούμε τα καλά, όπως τώρα εδώ ο κύριος Δένδιας, και το καλσόν, καλσόν παραμένει από τον Ηλία Κασιδιάρη. Για τον Τσίπρα το είπε αυτό χτες. Νάτος εδώ ο ακροατής, ευκολόπιστος, έρμεο του διαδικτύου και οτιδήποτε άλλο, λέει «Το όνομα της Λιάνας Κανέλη κυκλοφορεί σε λίστα στο ίντερνετ. Αναφέρομαι, λέει, σε λίστα πολιτικών που έβγαν λεφτά στο εξωτερικό. Υπάρχει διάψευση? Όχι. Την έχω δει και εγώ αυτή τη λίστα. Δεν είναι ανθρώπων, λίστα ανθρώπων, βουλευτών που έχουν βγάλει λεφτά στο εξωτερικό. Είναι το πόθεν έσχες, νομίζω, ή 2 ή 3 χρόνων πίσω. Ή του 9 ή του 10, αν δεν κάνω λάθος. Άλλωστε γράφει δίπλα τα ποσά και γράφει τις ελληνικές τράπεζες που είναι η κατάθεση. Δεν προκύπτει. Απλά ως τίτλο αυτή η λίστα, και εμένα έτσι μου ήρθε, λέει «Βουλευτές που έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό». Μένει ο πολλής κόσμος στον τίτλο, από κάτω είναι σχεδόν όλοι βουλευτές, σχεδόν όλοι, οπότε δεν θες και πολύ για να το λέει το διαδίκτυο η οθόνη, δεν χρειάζεται δεύτερη διάψευση, έτσι όπως έχει γαλουχηθεί η νεολαία κυρίως στα έτοιμα και έτσι όπως διαδίδονται διάφορα από το διαδίκτυο και έχει θεοποιηθεί η οθόνη, διότι αυτό είναι το παράθυρο προς τον κόσμο, χωρίς διασταύρωση, χωρίς καχυποψία, τι μπορεί να είναι αυτό, δέχεσαι οτιδήποτε αμάσιτο. Δεν ξέρω αν υπάρχει επίσημη διάψευση ή απάντηση, νομίζω υπάρχει, αλλά διαβάζοντας τη λίστα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι άνθρωποι που έχουν βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό, είναι ελληνικές καταθέσεις φαίνεται από τα στοιχεία των τραπεζών και από την όλη λίστα εν πάση περιπτώσει. Αυτά γενικώς με αυτά που διαδίδονται στο ίντερνετ, δεν είναι καθόλου αθώα όλα αυτά, εξυπηρετούν κάτι. Υπάρχει έτοιμο το χωράφι, έρχεται, πέφτει ο σπόρος και φυτρώνει μια χαρά. Όλα έχουν γίνει τόσο ωραία, πραγματικά, αλλά υπάρχουν και διαθέσιμοι κομπάρσοι. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει. Γίνονται μια χαρά και συγχαρητήρια σε όλους. Το έχουμε και το έχετε καταφέρει πάρα πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Δένδια, νομίζω, γιατί έκανε πολλές παραδοχές. Εγώ δεν λέω ότι η αστυνομία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει πιθανότητα και να παρανομήσει. Άνθρωποι είναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι, 52.000 άνθρωποι. Μπορεί να παρανομήσουμε και από αυτούς να υπερβούν τους κανόνες, να φερθούν αντιδημοκρατικά. Άνθρωποι είναι. Ή τώρα ή ποτέ. Να την κοιλιά, να την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, ούτε έτοιμο να το είχαμε. Τι έγινε? Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, άκουγες? Ακούω, περιμένεις υπεύθυνη διάψευση, σε πάρω λοιπόν. Ναι. Τώρα εντάξει, κοίταξε να δεις, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ειδικά στο διαδίκτυο, επειδή ναι, έχω χορτάσει. Λοιπόν, εγώ δεν έρχεσαι του 9. Του 9, καλά θυμόμουν. Το δυστύχημα είναι ότι τα λεφτά μου είναι πολύ λιγότερα από ότι ήταν το 9. Σημασία δεν έχει τα λεφτά σου. Έχουμε σημασία 12. Έχει. Αυτή η λίστα έχει, μπράβο, έχει τίτλο. Βουλευτές που βγάλαν λεφτά στο εξωτερικό. Και είναι μέσα πάρα πολύ. Καμιά 200 πώς είναι? Εγώ θυμάμαι ότι δημοσίευσα εγώ κάποτε μια λίστα, την οποία την πήρανε γιατί τους βόλευε μια εποχή και την αναπαράγανε, για λεφτά από το στοίχημα, η οποία ήταν 2 χρόνια στην προανάκριση, και όσο έμαθες εσύ τι απέγινε, αλλά τόσο ναι, έμαθα κι εγώ. Και επειδή αυτή η ληστομαχία με γιώτα έχει εξελιχθεί σε ληστομαχία υπολήψεων με ήττα, στα αλήθεια καλό οποιονδήποτε κοιτάζει στο διαδίκτυο να σκεφτεί λίγο σοβαρά και να διαβάζει μέχρι το τέλος τις αράδες. Δηλαδή να σκέφτεται μόνος του. Γιατί αν αρχίσει να σκέφτεται, ανοίγω το κουτάκι που με πάει σε ένα άλλο κουτάκι, που με πάει σε ένα άλλο κουτάκι, που με πάει σε ένα άλλο κουτάκι, τελικά δεν ξέρω αν θα πάει κάποιος στον κορυδαλό, αλλά το μυαλό των ανθρώπων πάει σε ένα κορυδαλό περίεργο. Αυτό που ζητάς είναι πολύ δύσκολο να σκέφτεται ο κόσμος, ειδικά όταν είναι νέος άνθρωπος και έχει μπροστά του την οθόνη που είναι η σύντροφός της ζωής του. Έχει μάθει με αυτή να κάνει τα πάντα. Εμένα μου ήρθε από αριστερό μπλοκ, να φανταστείς. Πόσο διαβρωμένα είναι τα πράγματα. Σου ήρθε από αριστερό μπλοκ. Ναι, ναι, ναι, με τίτλο αυτό. Οι βουλευτές που λέω και λέω εδώ έχει γίνει ο χαμός, ψάχνουν όλοι, Βενιζέλη, Λαγκάρντ. Εγώ θα κρατήσω το καταδήλωση είναι αριστερό. Ναι, ναι, εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, αλλά κυκλοφορεί. Δηλαδή, πολλοί πέσανε στη λούμπα και μου είχε έρθει πριν καμιά δεκαριά μέρες. Δεν είναι τωρινή, απλά κάνει την καριέρα της τώρα αυτή η λίστα. Αυτό μου θυμίζει, ξέρεις κάτι, βρίζεις πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το δέντρο σε μία γωνία. Και αφού το κάνεις αυτό επί περίπου ένα μήνα, μετά βγαίνεις και κάνεις γκάλοπ για το δέντρο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και βγαίνει, ναι. Το γνωστό. Και άρα... μετά βγάζεις το συγκεκριμένο σου συμπέρασμα. Αυτή... Το μακρύ χέρι του συστήματος. Ναι. Κοίταξε να δεις. Μου είπες αριστερό μπλοκ. Δηλαδή του Μιχαλολιάκου, γιατί ο Μιχαλολιάκος είπε ότι είναι αριστερή, η αριστερά του μέλλοντος. Ναι, ναι, ναι. Το ακούσαμε και αυτό. Ενώ τη βρίζουν την αριστερά, για τα καλά την επικαλούνται όμως, είδες. Ακόμη και η Χρυσή Αυγή. Τέλος πάντων, πάντως, σύμφωνα με περίπου είναι αυτό που είπα εγώ, έτσι, ότι είναι πόθεν έσχες, δεν είναι λεφτά στο εξωτερικό, γιατί δίπλα έχει τις τράπεζες. Είναι το πόθεν έσχες, δεν έχω λεφτά στο εξωτερικό, δεν είχα, δεν θέλω να έχω και δεν μπορώ να έχω. Και το χειρότερο απ' όλα, μ' αρέσει που απασχολεί κάποιους το αν έβγαλαν κάποιοι παράνομα λεφτά στο εξωτερικό. Το ποσό των παράνομων χρημάτων στο εξωτερικό, και εδώ θα το ρισκάρω να το πω ακριβώς όπως είναι στο κεφάλι μου. Με το ποσό των νομίμως κλεμμένων από το σύστημα χρημάτων στο εξωτερικό, είναι φάντης με ρετινόλαδο. Είναι οι 5, το 5%, το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού, που είναι οι πλουτοκράτες, που έχουν ληστέψει συστηματικά το υπόλοιπο 95% του πληθυσμού. Αυτό δεν μπορεί να το γυρίσει ποτέ κανένας. Γιατί εκεί που πήγε η σύνταξη, δεν πήγε στο εξωτερικό για να γυρίσει αφορολόγητα. Και δεν θα κυκλοφορήσει και σε λίστα. Δεν υπάρχει λίστα νομίμως ανθρώπων που νόμιμα φοροδιαφεύγουν ή που η Βουλή έχει ψηφίσει για αυτούς φοροαπαλλαγές. Δεν θα κυκλοφορήσει. Είναι κατηγορίες ποτέ... επαγγελματικές. Οι εφοπλιστές, για παράδειγμα, ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, υπάρχουν νόμιμες φοροαπαλλαγές που είναι πολλά δισεκατομμύρια. Ο Άκης μπροστά τους είναι παιδικός σταθμός. Τώρα μεταξύ μας. Έτσι, ελληνοφρενικός εντελώς. Η φτώχεια είναι στον κατάλογο των όπλων. Όχι. Ναι. Η βίαιη φτωχοποίηση είναι στον κατάλογο των εγκλημάτων. Όχι. Είναι στον ίδιο κατάλογο που είναι η γενοκτονία ή η μαζική εξόδωση πληθυσμού. Όχι. Άρα δεν θα υπάρξει ποτέ κατάλογος ανθρώπων που πέθαναν από φυσικά αίτια, επειδή δεν είχαν γιατρό, δεν είχαν λεφτά, δεν είχαν περίθαλψη, δεν είχαν γνώση, δεν είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες και σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν πρόσβαση ούτε καν στο νερό. Τέτοια λίστα δεν θα κυκλοφορήσει ποτέ. Ποτέ, όπως και η λίστα ανέργων που συνεχώς εμπλουτίζεται. Να σε ευχαριστήσουμε. Και εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και σε όλους, για χαραντάν, αν είναι στο 2009. Είναι ακόμα, πες τους, την αντίληψη ότι υπάρχουν λεφτά. Ναι. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Άντε, καλό μεσημέρι. Καλά, γεια, γεια. Η Γιάννα Κανέλη έτυχε να ακούει και κατευθείαν πήρε να σβήσει την φωτιά, αν και τέτοιες φωτιές, τέλος πάντων. Έχουμε και το Λοβέρδο, γιατί ελπίζουμε πολύ στο Λοβέρδο. Ποιος δεν ελπίζει στο Λοβέρδο που βγαίνει σιγά σιγά, τον βγάζουν όλοι και λέει ότι θα κάνει, αφήνει υπονοούμενα, θα κάνει κόμμα, αλλά θα είναι της κεντροαριστεράς και έχουμε μεγάλη αγωνία για το τι θα κάνει ο Λοβέρδος. Εμένα μου αρέσει να λέω, κύριε Πρετεντήριο, όταν με ρωτούν για μέτρα, να λέω εγώ δεν ψηφίζω μέτρα. Δεν στηρίζω μέτρα. Θα μου πεις, καλά. Ωραίο και αυτό. Και εγώ προσωπικά, ίσως περισσότερο από άλλους, γιατί έχω συνείδηση. Πάτε καλά, το πιστέψατε, είναι δυνατόν ο Λοβέρδος να μην ψηφίσει μέτρα. Ο κατεξοχήν υπεύθυνος, ο ηθικός και φυσικός αυτουργός καταστροφής λαού και αυτός της εθνικής φοράς που έρχεται, ο ίδιος μαζί με καμιά δεκαπενταριά, γιατί ήταν στον πυρήνα. Μοντάζ ήταν αυτό, ότι δεν ψηφίζει μέτρα. Φέρ του μέτρα να τα ψηφίσει όλα, όπως είναι. Δεν πανάνε από το Σαμαρά. Δεν πανάνε από το Γιώργο. Τι κάνει ο Γιώργος. Δεν πανάνε από τον Παπαδήμο, από οποιονδήποτε. Για το καλό της πατρίδας τους, ψηφίζει οποιοδήποτε μέτρο έρθει μπροστά. Εγώ είμαι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και από τη στιγμή που ξεκίνησα την συμμετοχή μου στην πολιτική και μέχρι όταν θα βγω από αυτήν, είτε επειδή ο λαός θα με βγάλει, είτε επειδή θα βγω οριζοντίως, θα παραμείνω στην κεντροαριστερά, στον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας. Δεν μετακινούμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πασόκ, τι γίνεται. Πασόκ. Πώς το πάτε αυτό. Πασόκ. Και αστιάκια, γελάμε με τη λέξη Πασόκ. Καλό είναι αυτό σαν ανέκδοτο. Εμείς γελούσαμε τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πιο έτσι ανύποπτοι όλοι. Τώρα δεν γελάς ακούγοντας Πασόκ. Όλα τα υπόλοιπα τα νιώθεις. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όλο αυτό που ακούμε και όλο αυτό που γίνεται κυρίως. Η κυρία Κανέλη εδώ μίλησε και στην εκπομπή της την προηγούμενη Παρασκευή. Ο Αλέξανδρος που έθεσε το θέμα νομίζω πήρε απάντηση. Mail έχουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Από κινητό γράφουμε real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί ποιος απάντα ξέρετε, 211-200-8200. Γεράσιμος Γιακουμάτος με μια πικρή, γυμνή αλήθεια. Όλοι αγαπάμε τη χώρα, αλλά ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Έτσι, δηλαδή κι εγώ αγαπούσα και έπαιρνα το παιδάκι τόσο και τόσο και το πνίξα. Έτσι, τα αγκαλιάζομαι τα τέτοια, δεν χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Όλοι αγαπάμε τη χώρα, αλλά ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η δημοκρατική αριστερά το παίρνει. Αλλά ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Αυτή είναι η απόφαση. Οι Έλληνες αστυνομικοί καίνε με αναπτήρες κρατουμένους και τους κάνουν ηλεκτροσόκ. Αλλά ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Είναι δυνατόν. Εμείς είμαστε το αύριο. Διότι έτσι σχίζονται και ορισμένα καλσόν. Η κυβέρνηση έχει φρουφρού. Συγγνώμη, φρουφρού. Πασόκ, τι γίνεται. Πασόκ. Πώς το πάτε αυτό, τι. Πασόκ. Τα μέτρα τα δύσκολα, τα δύσβατα, πολλές φορές τα δίστροπα, πολλές φορές τα δίστροπα. Με τη χώρα, αλλά ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Έτσι, δηλαδή κι εγώ αγαπούσα και έπαιρνα το παιδάκι τόσο και τόσο και το πνίξα. Έτσι, τα αγκαλιάζαμε τα τέτοια, δεν χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Η δικαιοσύνη τι κάνει, που ακούει όλα αυτά από ένα βουλευτή, Γεράσιμο Γιακουμάτου, δεν είναι και τυχαίος βουλευτής. Και αν όχι η δικαιοσύνη που έχει δουλειές, τα κανάλια τι κάνουν, τα πάνελς, όλα. Μήνυμα ακροατών, αυτοί οι ακροατές, διαβάζοντας εδώ κάθε μέρα τα μηνύματα, βλέποντας κι εγώ κάποιες οθόνες. Πραγματικά σκέφτομαι ότι πολύ λίγα είναι αυτά που κάνει η Τρόικα, πολύ λίγα είναι αυτά που κάνουν οι Σαμαράδες. Πραγματικά μας λυπούνται μάλλον και εκεί σταματάνε. Λέει, έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία όταν πρόκειται για την κυρία Κανέλη. Αλήθεια, πού χάθηκε? Τι εννοείς που χάθηκε? Δεν έχεις και όνομα, είσαι κινητό. Εδώ κάνει και εκπομπή, κάθε Παρασκευή ακούγεται. Αν εννοείς που χάθηκε από τα κανάλια, γενικώς είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά νομίζω έτσι όπως το ρωτάς και το καλύτερο. Μια ακροάτρια, δεν θα πω το όνομά της. Αυτό λέει με την τυχαία επικοινωνία με τη Λιάνα. Μου θύμισε το Σιμίτη που πήρε τυχαία, συσσαγωγικά, στο ΙΚΑ. Και λέει Σιμίτης ο Πρωθυπουργός και λέει τηλεφωνήτρια, ο ανέλπιστο. Για πόσο μπιπ μας περνάτε, έλεος, λέει η κυρία. Μας υποτιμάτε πάρα πολύ, λέω εγώ τώρα στην κυρία, διότι αν ήταν να στήσουμε κάτι, θα στείναμε κάτι διαφορετικό και κάτι μεγαλύτερο. Πιστέψτε με, κυρία Μαρία, δεν λέω το επίθετο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να στήσει οποιοδήποτε, οτιδήποτε μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά τα χρόνια δεν το έχουμε κάνει και ποτέ γιατί δεν υπάρχει λόγος, δεν είναι και τέτοια η αντίληψή μας, αλλά είναι τόσο εύκολο, υπάρχει τόσο πλαστελίνη έξω, μπορείς να την κάνεις ό,τι ακριβώς θέλεις. Είτε μέσα από το ίντερνετ, είτε μέσα από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση, εντάξει. Και από εκεί, αλλά δεν έχω ασχοληθεί εγώ εκτενώς. Από το ραδιόφωνο όμως θα μπορούσαμε να στείναμε με άλλο τρόπο όλο αυτό που στήσαμε. Ήταν τελείως τυχαίο. Άμα θέλετε το πιστεύετε, άμα θέλετε μην το πιστέψετε και ακόμη και να το βλέπατε δεν θα το πιστεύατε ότι γίνεται έτσι, οπότε δεν έχει νόημα κανένα απολύτως. Αλλά μας υποτιμάτε, αυτό είναι το αίτημά μου, μας υποτιμάτε, πραγματικά είμαστε πιο απατεώνες από όσο νομίζετε και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Φουκαριάρες για να πιστέψουν οτιδήποτε στήσουμε, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές. Και να πάμε παραπέρα. Το παραπέρα ποιο είναι? Η αγανάκτηση, η ιερή του Γιάννη Πρετεντέρη. Η Τρόικα δεν υπάρχει θέμα. Ζητάει φθηνές απολύσεις, ζητάει ελεύθερες απολύσεις, ζητάει ελεύθερο ωράριο, ζητάει καθάργηση κάθε συλλογική σύμβαση. Ουσιαστικά θέλει να καταργηθεί όλο το εργασιακό καθεστώς που ξέραμε ως τώρα και το οποίο, προσέξτε, ισχύει σε όλες τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης. Θα μας βάλουν σε μια ιδιότυπη, δηλαδή, δικτατορία εργασιακών σχέσεων που θα αποφασίζεται με νομοθέτημα από την κυβέρνηση τι αποζημίωση θα πάρουμε, αν πάρουμε ποτέ αποζημίωση. Το 90-95% όλων αυτών που συζητάει η ελληνική κυβέρνηση από το Φλεβάρι στο τότε μνημόνιο και στο τωρινό, το μνημόνιο 3 όπως το έχουν ονομάσει, ισχύουν στις χώρες της Ευρώπης ανεξαρτήτως μνημονίων. Ισχύουν εδώ και 10 χρόνια. Δηλαδή δεν λέμε την Αμερική και άλλες χώρες της ανεπτυγμένης Ιφιλίου, Ινδίας και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στην Ευρώπη, ένα-ένα από το 89 και μετά, μόλις άρχισε να πέφτει το τείχος, τα έχουν ξεριζώσει, δεν έχει μείνει τίποτα απολύτως. Ούτε συμβάσεις, έτσι δουλεύουν έξω, ούτε παροχές, ούτε υγεία, μόνο ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και. Οπότε, το σοκ του Γιάννη Πρετεντέρη δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλο. Έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έρχεται, εφόσον το αποδέχονται και οι περισσότεροι. Είναι λογικό, θα έρθει και έχει αργήσει. Ξαναλέω, έχει αργήσει. Έχουμε μείνει πίσω και σε αυτά πρέπει ο μεσαίωνας και η δικτατορία, όπως λέει η εργασιακή, να εφαρμοστεί άμεσα. Ναι. Καλά, εκεί βρέχει. Εκεί δεν βρέχει. Εδώ έχει γίνει το βράκι μου μουσκεμα. Βγάλ το επιτέλους, είναι αυτό που λέμε, έγινε από πάνω μέχρι κάτω πλιμ. Πώς? Πλιμ. Τι είναι αυτό? Πλιμ ρε παιδί μου, έγινε από πάνω μέχρι κάτω πλιμ. Δεν ξέρω τι είναι. Στάζω παντού. Α. Να σου πω. Έλα. Στάζεις έρωτα που λέμε. Ναι, όχι. Στάζεις ερώτα. Σταμάτα τώρα, σταμάτα. Μισό λεπτό, μου ήρθε και κέφι, τι να κάνω. Ναι, πάρε με μετά, λέω, μετά. Μετά θα σε πάρω. Τώρα είσαι υγρή, εγώ μετά θα σε πάρω. Θα ξανά. Όταν θα έχει περάσει ο στρατόνας πρώτα, εγώ θα έρθω στο τέλος. Ναι, Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Όσο προπαγάνδα και να κάνετε, η Χρυσή Αυγή καλπάζει και θα συνεχίσει να καλπάζει. Πες το ρε, παιδάκι μου, να ησυχάσω και νόμιζα θα σταματήσει. Δεν μου λες, θα γίνουν οι παρελάσεις φέτος. Δεν θα γίνουν παρελάσεις. Παρελάσεις από πότε άρχισαν να γίνονται στα σχολεία, γιατί δεν το ξέρω αυτό. Στη Χούντα, τότε ξεκίνησαν. Δεν ξέρω, σε ρωτάω γιατί θέλω να. Υπονοείς ότι έχουμε χουντικά κατάλοιπα. Βασικά ναι, το υπονοώ εντελώς. Α, ωραία. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά πιστεύεις ότι είναι το μόνο. Δεν είναι. Τότε εκεί κόλλησε την παρέλαση. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Αποστολής. Ναι, ναι. Γεια σου, Αποστολή. Εσύ, Αποστολή, θέλω να μοιραστούμε τις σκέψεις μας. Δεν κατάλαβα γιατί ήμασταν και συνέτεροι να μοιραστούμε πράγματα. Λοιπόν. Πώς θα μοιραστούμε έτσι. Είχα μια σκέψη εγώ και θα σου δώσω τη μισή εσένα που δεν έχει σκέψη και πα και ψηφίσει ό,τι να είναι. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Αποστολή, ήθελα να ρωτήσω. Αυτό το λαγό τον καμένο, ποιο θα τον πει να σταματήσει να κάνει αυτά που κάνει. Όταν λες θα τον πει, τι εννοεί. Δηλαδή, σου λέω ότι. Ποιο θα του πει, θες να πει. Αυτό που είπε. Πάντα ελληνικά, deep. Παίρνετε, από Θεσσαλονίκη. Καλά το κατάλαβα. Δεν τα ακούω καλά, αλλά. Τι να ακούς, δεν πειράζει. Θα ήθελα να ρωτήσω. Πού ήταν αυτός όταν έβγαινε ο Σπίτης και έλεγε ο καθρέφτης της οικονομίας είναι το χρηματιστήριο και ο κόσμος έκανε τα λεφτά του. Αλλά αυτός τα πολλαπλασίαζε τα λεφτά του. Τα έβαζε στο χρηματιστήριο και τα πολλαπλασίαζε. Τότε που οικονομούσε δεν τον έλειαζε ο ελληνικός λαός. Τώρα ξαφνικά κάνει πρόταση στο ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν για να γίνουν εκλογές. Πού ήταν αυτός όταν έστειναν τις πάντες στο καζίνο και πήγαιναν και αυτοκτονούσαν οι επιχειρηματίες. Τι να κάνει, παιδί μου, άνθρωπος. Αυτό του πως Σαμαράς να κάνει για να απασχολήσει τα μέσα, αυτό κάνει. Αποστόλη, αυτό ήθελα να μου πει. Δηλαδή αυτό αναρωτιόμουν. Κάθονται εκεί και σκέφτονται πώς θα εξυπηρετήσει αυτή τη βδομάδα το σύστημα ο Καμένος. Ναι, ναι. Κάνοντας αυτή την πρόταση. Πέτοντας μια μπαρούφα, μια μαλακία που δεν στέκει, για να ασχοληθούμε λίγο με αυτό. Λοιπόν, πήρε την παραγγελία από τη Συγκρού, έκανε την πρόταση, έγινε το θεματάκι. Αποστόλη, μου έλυσε όλες μου τις απορίες, αλλά και το Βορίδη ο Σαμαράς τον είπε να πει αυτά που είπε. Και αυτός λαγός είναι. Λαγός ο Βορίδης. Πρώτη φορά βλέπω λαγό με τσεκούρι. Α, μπράβο. Συνήθως το τσεκούρι πάει στο λαιμό του λαγού. Λες να είναι αυτό, δεν ξέρω, εκτός και αν γυρίσει ο τροχός. Ο Μιχαλολιάκος, τι μαλακίες έλεγε ότι δεν έχουν κλέψει, αφού αυτοί στην πολιτική βγήκανε τώρα. Πότε να προλάβουν να κλέψουν? Έννοια σου και κάποιοι από αυτούς έχουν προλάβει. Κατηγορούνται ήδη για αυτό το λόγο. Ναι, αλλά και πόσα άλλα έχουν κάνει, ας τις κλοπές. Τα υπόλοιπα που κατηγορούνται. Σωστό, για δολοφονίες δεν είπε τίποτα. Ούτε για ξυλοδαρμούς. Που δεν ξέρω αν έχουν γίνει, δεν ξέρω αν έχουν γίνει. Αλλά λέει η γειτονιά, δεν ξέρω. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Παρακαλώ. Έλα, Αποστόλη, συγγνώμη, είχα ανοιχτή ακρόαση. Δεν πειράζει, καλά έκανες και την έκλεισες. Α, ναι, ξέρω, έχω ακούσει μωρέ που λες. Ναι. Να σου πω, ρε Αποστόλη, τι σύμφορα είναι αυτή που μας βρήκε. Καινούρια. Απ' τη μια να έχουμε τους τραμπούκους, τους σχιζοφρενείς του Μιχαλολιάκου και απ' την άλλη να έχουμε τον μπάγκαλο με τη σχιζοφρένεια μεγατόνων που κουβαλάει. Εντάξει, δεν είναι και πολλά τώρα και λίγα είναι, sorry. Έλα, ρε Αποστόλη. Μπορούσαμε να έχουμε και άλλα, αντέχουμε. Έχουμε αποδείξει ότι αντέχουμε. Πόσο, ρε Αποστόλη, έχουμε. Ξέρω εγώ πόσο. Μάλλον αντέχουμε. Για να μην κάνουμε τίποτα γι' αυτό, μάλλον αντέχουμε. Οπότε χωράει κι άλλο. Τι να κάνουμε, ρε Αποστόλη, όλοι έχουμε τα προβλήματα. Καλέ, τίποτα, τι να κάνεις. Εγώ. Απλά αν θες να ξέρεις, εγώ έχω διαβάσει τις οδηγίες. Ναι. Μια φορά το χρόνο πρέπει να ξανασφύγει τι βίδε του καναπέδε. Γιατί ξελασκάρουν από το πολύ καθισό. Και από τα κρεβάτια. Ρε, να ξέρει τι λέει τι οδηγίε αυτό το κατάστημα με τα έπιπλα που επισκευάζει. Ξέρω. Το σουηδικό, ξέρει, δεν θέλω να το λέω και συνέχεια, μην νομίζουν. Έχει δίκιο, θα πει. Ναι. Απλά θέλει να σφίξουμε που και που για συντήρηση. Για συντήρηση. Η Δημοκρατική Αριστερά το παίρνει. Αυτή είναι η απόφαση. Νίκος Μπίστης μας ανακοίνωσε μόλις την απόφαση της Δημοκρατικής Αριστεράς. Εδώ είμαστε εκπομπή Ανοιχτών Οριζόντων. Μήνυμα ακροατή του Κώστα είναι απίστευτο. Λέει το πόσο γελεί όλοι αυτοί που το παίζουν καχύποπτοι και την ίδια στιγμή είναι εκείνοι που τόσα χρόνια τρώνε το δούλεμα από τους διάφορους πολιτικάντιδες. Είναι πάρα πολύ όντως. Και μόνο το ποσοστό των τελευταίων εκλογών αποδεικνύει αυτό ακριβώς. Πίστεψαν κάποιοι ότι ο Σαμαράς δεν θα έφερνε μέτρα. Πίστεψαν κάποιοι ότι ο Κουβέλης δεν ήξερε και θα έκανε διαπραγμάτευση κτλ. Κτλ. Και πίστεψαν κάποιοι ότι το Πασόκ επίσης είναι χρήσιμο σε όλο αυτό το σκηνικό για να πάνε καλά τα πράγματα. Σηκώνεις τα χέρια ψηλά, συνεχίζεις βέβαια, διασκεδάζεις όσο μπορείς, ταυτόχρονα κλαις με όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί. Την εθνική συμφορά που την έχουν φέρει αυτοί και όλοι αυτοί που ψήφισαν, γιατί δεν είναι μόνοι τους. Αν ήταν μόνοι τους, θα είχαμε τελειώσει. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμη που θέλουν πολλά πράγματα για να. Πολλά πιστήρια για να πιστούν. Ο κύριος Μιχελογιαννάκης είναι ένας από αυτούς τους βουλευτές που φεύγει από τη Δημάρ, γιατί πίστεψε κι αυτός, όπως ο ίδιος λέει, για να πιστέψουν και οι άλλοι, ότι δεν θα γινόντουσαν έτσι τα πράγματα. Επειδή θεωρώ ότι δεν έγινε η κατάλληλη διαπραγμάτευση από πλευράς Δημοκρατικής Αριστεράς, έστω και με εκβιασμό, για να πιέσει, ώστε να εισακουστούν οι προτάσεις της, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτη Κουβέλη, και στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, όπου του ζητώ να μην ανήκω πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς και ότι παραμένω ως ανεξάρτητος βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πολύ ευχάριστο αυτό, όπως λέει και ο Ρέστης Μακρής. Ακούσατε τον κύριο Μιχελογιαννάκη. Πριν πάμε στο λαό, θα δώσουμε βιβλία. 10 βιβλία, ή 10 που θα πάτε τώρα πάνω στο τηλέφωνο και θα πάρετε 211-200-8200. Ένα βιβλίο που το έχουμε ξαναδώσει και στο παρελθόν από τις εκδόσεις Ποντίκη. Είναι του συναδέλφου Δημήτρη Μιλάκα. Τίτλος «Η απόρριτη ιστορία του Αιγαίου». Έχει ένα βαρέλι εκεί απ' έξω. Είναι ωραίο το βιβλίο. Έχει απόρριτα έγγραφα για τα πετρέλαια και για το πώς φτάσαμε ως εδώ. «Η απόρριτη ιστορία του Αιγαίου». Πάρετε τώρα στον Αποστόλη. Δημήτρης Μιλάκα ως συγγραφέας, εκδόσεις Ποντίκη, ωραίες εκδόσεις και κάνουν και καλή δουλειά γενικότερα. Λαός, μέρος Β. Και μια ακόμη απορία. Είχε κατηγορηθεί ποτέ ο Χίτλερ για κλοπές? Όχι, καλέ, πώς πήγε το μυαλό σου εκεί? Καθαρά δεν ήταν και τα χέρια του Χίτλερ. Του Χίτλερ συγκεκριμένα, ναι. Ναι, όχι για το συνειδημό που κάνει ο Μιχαλολιάκος. Τα χέρια μας είναι καθαρά και κάθονται τα ζώα από κάτω και γεροκροτάνε. Ο Χίτλερ δεν είχε πει, δεν τον νοιάζει ποιος θα έρθει μαζί του, τον νοιάζει να έχει γερές γροθιές. Και αν χρειαστεί να κλέψει κάποια στιγμή δεν τρέχει και τίποτα. Όπως έτσι δεν το είπε. Μιχαλολιάκος τι έλεγε πριν, ότι είναι φασίστας και μια ακροάτρια επενέβη. Ότι είναι φασίστας, ξέρω εγώ τι έλεγε. Κάτι, μια διαφήμιση έκανε για πιο απαλά χέρια. Μια σταγόνα φέρει και συμφέρει, δεν ξέρω. Ναι. Κάνει τα χέρια αόρατα. Κάτι έλεγε ότι έχουν καθαρά χέρια. Ποιοι? Αυτοί που πλακώνουν οι Πακιστανούς. Δολοφόνοι. Αυτοί που κατηγορούν για ληστείες. Κουβαλάνε όπλα. Και που είναι μπράβοι στα μαγαζιά. Μπράβο. Αυτοί έχουν καθαρά χέρια. Ωραία. Καλύτερη διαφήμιση θα μπορούσε να υπάρχει. Πάω εδώ στην γειτονιά σαν βενζινάρικο να βάλω βενζίνη. Αλλά επειδή ήθελα να μετρήσω, το ξεχυλίζω. 72 και 68 λεπτά. Έρχεται ο Αιγύπτιος με την απόδειξη και 32 λεπτά. Κρατάω τα 30 λεπτά και του δίνω τα 2 μπουρμπουάρ. Και χαμογελάει, του λέω, αυτά για σένα για να πιεις μια πύρα. Και χαμογελάει. Τι πύρα, παιδί μου, πού να πάει να την πιει ο Πακιστανός ο Αιγύπτιος την πύρα? Έχει μέρος να πάει να πιει την πύρα ο Πακιστανός? Αιγύπτιος ήταν. Μπορεί να βγει έξω στην πυραρία ο Πακιστανός, θα τον αρπάξουν τρεις καραφλοί αμέσως? Αιγύπτιος. Αιγύπτιος, το ίδιο. Τι άλλο χρώμα έχει αυτός? Εγώ, εν πάση περιπτώσει, του άφησα 2 λεπτά να πιει μια πύρα. 2 λεπτά του άφησα, τι πύρα θα πιει με 2 λεπτά? Την υγεία μου, μια πύρα. 2 λεπτά ή 2 ευρώ. Μια γουλιά θα πιει, θα πιει μια πύρα. Δεν με ενδιαφέρει. Τι είναι να μαζέψουν 2 λεπτά ο καθένας και να πάρουν μια πύρα συντροφική. Ξέρεις τι στο τέλος του μήνα. Ξέρεις τι έκανε. Τι. Γέλασε ειρωνικά. Δεν πρέπει να φύγει αυτός. Αυτός δεν πρέπει να φύγει. Α, έτσι πως το λες να πρέπει. Κοίτα, 2 λεπτά επί 365 ημέρες, επί 20 χρόνια ανοίγει mini market στο Port Said. Δεν κατάλαβα γιατί με ειρωνεύτηκε. Σε αυτό δεν μπορώ να πω ότι είσαι άδικο. Τα βλέπεις λοιπόν που έχω πάντα δίκιο. Έχεις πάντα δίκιο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνεις. Αυτοί οι μαύροι, Πακιστανοί, Αιγύπτιοι, δεν ξέρω τι κατά είναι. Καταρχήν είναι ενοχλητικό που είναι μαύροι. Ναι, είναι ενοχλητικό γιατί τη νύχτα μπορεί να πέσει και πάνω τους. Τέλος πάντων, αλλά δεν θέλω να είμαι ρατσιστής, δεν θέλω να είμαι ρατσιστής. Ή τόσο πάντων δεν θέλω να φανεί. Ναι. Τους βλέπω εκεί κάθε τόσο στα σπίτια τους όποτε περνάω εκεί από κανένα σπίτι, κανένα τέτοιο, ή στον δρόμο, σε τηλεκάρτες από εδώ από εκεί, σε καρτοτηλέφωνα. Όλη την ώρα μιλάνε σε ένα τηλέφωνο. Τι στο διάλογο έχουν να πούν στο τηλέφωνο. Όπου δεις Πακιστανό, μιλάει στο τηλέφωνο με τις ώρες. Μόνο αυτό έχουν. Ή με τις ώρες εκεί, ή αν περάσει από κανένα σπίτι τους απ' έξω, έχουν και Skype. Στο μόνο. Skype, τι στο διάλογο λένε στο Skype, συνδέονται με κάμερα και βλέπουν τον άλλο τον Πακιστανό που είναι σε άλλη πόλη της Ελλάδος ή είναι στο Πακιστάν, δεν ξέρω που είναι. Τι λένε τόση ώρα, τι έχουν να πούνε. Και τα λένε και στα πακιστανικά. Και δεν μου λες. Πόσες λέξεις να έχεις να πεις στα πακιστανικά, πόση ώρα να μιλήσεις, εσύ. Όχι. Εσύ τώρα θες να μιλήσεις. Έχεις να πεις πολλά πράγματα στα πακιστανικά. Πόση ώρα να μιλήσεις. Αυτοί τι έχουν και λένε. Αποστόλοι είναι ενοχλητικοί να φύγουν. Εγώ συμφωνώ. Και αν δεν φύγουν, με το καλό. Να τους, Χρυσή Αυγή, να τους... Έτσι, να τους φύγουν τα παιδιά. Να τους τυφοκίσει η Χρυσή Αυγή. Του φεκείς τώρα ότι προτιμάνε τα παιδιά, δεν ξέρω. Μπορεί να τους ξεκυλιάσει που είναι πιο ευχάριστο. Συμφωνήσαμε. Και θεαματικό. Να σου πω, ρε Αποστόλη, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες την περασμένη εβδομάδα που είπες ότι λαός υποκινούμενος, πώς το είπες, καημένος λαός. Δηλαδή. Λαός που χρειάζεται μπροστάρι, νομίζω είπα. Κάπως έτσι, ναι, έκλαψα, πίστεψε με. Γιατί? Εντάξει, γιατί είπες μια μεγάλη αλήθεια, γιατί έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, γιατί εγώ, παράδειγμα, δεν έχω κατέβει σε πορεία, αλλά είμαι μία από αυτές που τέλος πάντων ούτε πεθαμένη δεν θα συμφωνούσα μαζί του. Κατέβα, αγάπη μου, και εσύ κάνε μια αρχή. Αχ, ρε Αποστόλη, σε ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Σε κόλλα το μαξιλάρι από τον κόλο σου. Να σε πάρει ευχή, άμα δεν φταίει ο κόλο που έκατσε στο μαξιλάρι. Το μαξιλάρι φταίει που κολλάει εύκολα από πίσω. Οι 10 Κροατές που θα ακούσουν τώρα τα ονόματά τους θα πάνε από αύριο στις εκδόσεις Ποντίκη, Καφαντάρ 27 στη Δάφνη, να παραλάβουν το βιβλίο. Θα έχουμε στείλει εμείς τη λίστα. Είναι η εξής: Κάκιας Άγης, Στεριώτης Δημήτρης, Ιωάννου Σπύρος, Αθήνη Σιμεών, Καλογερόπουλος Βασίλης, Πάπα Βασιλείου Κωνσταντίνα, Χατζηλίας Γιώργος, Μπραζιώτης Σοφία, Στέφος Δημήτρης, Βλάχος Ανδρέας. Από αύριο, Καφαντάρ 27 στη Δάφνη. Σήμερα το 1925 γεννιέται ο Μάνος Χατζηδάκης. Έτσι λίγο να πάρουμε μια μικρή τζούρα μέσα σε όλο αυτό το χαμό, τον πανζουρλισμό. Το αφιερώνουμε κυρίως σε όλους αυτούς που δεν καταλαβαίνουν και δεν νιώθουν τίποτα από όλα αυτά. Από το Χατζηδάκη και από τον κάθε Χατζηδάκη. Με την ευχή να μην ξυπνήσουν ποτέ, γιατί θα σοκαριστούν πάρα πολύ από όλα αυτά που έχουν χάσει και συνεχίζουν να χάνουν. Είναι πάρα πολύ αυτοί στον τόπο μας τελικά. Δεν το περιμέναμε, δεν πειράζει, θα πορευτούμε και με αυτούς, με αυτή την ελπίδα να μην ξυπνήσουν ποτέ. Αφήστε που και να ελπίζαμε εμείς δεν θα ξυπνούσαν ποτέ έτσι κι αλλιώς. Λαός μας λέει το γεια. Σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Σε μόνωσα, συγχώρα με κι εσύ. Λεβέντη μου. Yeah. Ακούς, αυτός ο Γερμενής, ο Φέρελπης της Αυγής, συμμετέχει σε ένα black metal group. Γιατί δεν με συμμετέχει, είναι αυτός ο που βάφεται εκεί πέρα, ο Κοιλάδας, πώς λέγεται. Κοιλάδας. Ακούς. Τώρα πώς σου φαίνεται Χρυσαυγίτης, Έλληνας πράγμα, Έλληνας, να έχει περισσότερα καλλιντικά για να βάψει τη μούρη του από τη Σακοράφα, ας πούμε. Άλλο θέλω να πω. Αυτό πώς το κρίνεις. Εντάξει, αυτό θέλω να πω άλογο πιο σοβαρό τώρα. Τι άλογο θες να πεις, παιδί μου, υπάρχει άλογο πιο σοβαρό από αυτό που λέμε. Ποιο άλογο είναι πιο σοβαρό. Υπάρχουν τα άλογα τα σοβαρά και τα μη σοβαρά, σύνελθε. Θα με αφήσεις να πω. Τι θα πεις, αυτό το άλογο θα πεις. Υπάρχει ένα κομμάτι, δεν ξέρω αν είναι στα ελληνικά. Ναι. Το οποίο ευαγγελίζεται το group φαντασιώνεται μάλλον, περιπτύξει του Σατανά με την Παναγία. Λοιπόν, να το, αν είναι στα ελληνικά να το παίξει, να μάθουν οι χριστιανοί ποιοι του στηρίζουν. Την Παναγία με τον Σατανά. Δεν ξέρω αν είναι. Εγώ το διάβασα στο ποντίκι του στίχου. Δεν ξέρω αν στο δίσκο υπάρχει στο CD στα ελληνικά. Αυτό δεν το ξέρω. Θα μου κάνει μεγάλη χάρη να ακούσουν οι ευσεβείς χριστιανοί ποιοι του υποστηρίζουν. Θες να πεις ότι δεν είναι καλοί χριστιανοί χρυσαυγητές. Υπονοείς αυτό. Αυτό θα το κρίνουν αυτοί που θα ακούσουν το κομμάτι. Λοιπόν, αν μπορεί να το διαβάσει, α πούμε. Εγώ... Δεν άκουσε με τι χριστιανικό πνεύμα αντιμετώπισαν εκείνη την παράσταση στο χειτήριο. Το Corpus Christi. Εγώ σε καλά δύο που ψήφισα Χρυσή Αυγή το είπα, φρίξαν οι άνθρωποι, λοιπόν. Δεν άκουσες με τι χριστιανική διάλεκτο μιλούσαν στους τοπιούς. Εντάξει τώρα. Μισό λεπτό, να τα αμφισβητούμε, αλλά μην το χέσουμε. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Μου λες αυτός ο Μιχαλολιάκος και η παρέα του, είναι το καλό του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το καλό του ελληνικού λαού, γιατί δεν πάει να τα βάλει με τον αυτό τον ξεφτυλισμένο τον Γεωργιάδη, τον άλλο τον Βορύδη, τον άλλο τον Γιακουμάτο. Γιατί δεν πάει να του κάνουν το μάγκα να του κάνουν. Και μα λέει ότι θέλει του ελληνικού λαού το καλό. Οι ψεύτες, οι ελεηνοί, οι τρισκοί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκατά λαό είμαστε, ρε εσύ Αποστόλη μου. Αν δεν απατώμε, το Σύνταγμα ορίζει ότι οι βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση. Ναι, όταν γιατί έχουν και συνείδηση. Όταν επιβάλλεται κομματική πειθαρχία, όχι όταν ένας βουλευτής διαγράφεται επειδή... Ψηφίζουν κατά συνείδηση του αρχηγού τους όταν επιβάλλεται κομματική πειθαρχία. Κατά συνείδηση, αλλά ενός. Δημοκρατία, μήπως έχουμε κοινοβουλευτική δικτατορία και δεν το καταλάβαμε. Σταμάτα, αυτή είναι επικίνδυνη όρη, μην τους λες, τους βασιτές. Ήθελα να σου πω, έχει αρχίσει να μ' αρέσει ο Κουβέλης. Καλά είναι. Εμένα πάντα μ' άρεσε να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, και τώρα που άρχισε να σου αρέσει εσένα δεν είναι αργά. Μπορείς να κάνεις κάτι. Τι να κάνω. Αν θες μπορείς να αρχίσεις να το μοιάζεις. Δηλαδή ξεκίνα να κάνεις μπούκλα, το μαλλί καλωτό έτσι προς τα πίσω. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο εργαλείο. Κάτω πατετιάρικα, τι να σου πω, προσπάθησέ το. Κάνε μπούκλα το μαλλί και ξεκίνα τις κολοτούμπες. Τις αριστερές όμως. Τέλος πάντων, άκου λίγο. Ξεκινήσανε να πούμε στους Έλληνες τα εξώδικα από τις εφορίες για πληστηριασμούς και κατασχέσεις σπιτιών. Ακόμα και για οφειλές των 500 ευρώ. Ναι. Ξυπνάτε, ακόμα και αυτοί που εμπλέκονται στη διαδικασία, κάτι συμβολεογράφοι, κάτι δικηγόροι, κάτι κλητήρες, κάτι λογιστές, και αυτοί θα είναι συμμέτοχοι στο έγκλημα. Θα πρέπει να αρνηθούν να παραδώσουν τέτοια πράγματα στον κόσμο. Για 500 ευρώ υπάρχει γείτονος αυτή τη στιγμή που του ήρθε κατασχετήριο από την εφορία. Οι δοσιλογάρες πρέπει να ξεκουμπιστούν, να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν ξέρω σε τι λίθαργο είναι ο κόσμος. Δεν ξέρω. Όταν θα αρχίσει να έρχεται όμως το εξώδικο από την εφορία για κατάσχεση του σπιτιού του, τότε ίσως να ξυπνήσει. Αλλά θα είναι αργά τότε. Δεν μου λες, τώρα που θα αρχίσουν να μας βάζουν, πώς θα λένε, λιγμένα όμως, τι θα κάνουμε? Θα τα πάρουμε, θα τα φάμε, τι θα κάνουμε? Θα τα φάμε. Όπως τα τρώγαμε όλα τα υπόλοιπα όλα αυτά τα χρόνια. Όπως τρώμε τα λιγμένα στις πορείες και δεν παραπονιόμαστε, όπως τρώμε τις απαταιωνιές και τις λαμογές τόσα χρόνια, όπως τρώμε τα μέτρα που έρχονται κάθε τόσο, έτσι θα φάμε και αυτά. Δεν κατάλαβα, πού είναι το πρόβλημα, τώρα θα αλλάξει κάτι? Επειδή τώρα στο είπανε, αυτό σε πείραξε? Επειδή σου το λένε στα μούτρα, έγινε πιο προκάλυπτο? Άιμορι. Όλοι αγαπάμε τη χώρα, αλλά ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Έτσι, δηλαδή και εγώ αγαπούσα και έπαιρνα το παιδάκι τόσο και τόσο και το πνίξα. Έτσι, τα αγκαλιάζω με τα τέτοια, δεν χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Όλοι αγαπάμε τη χώρα, αλλά ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η δημοκρατική αριστερά το παίρνει. Αλλά ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Αυτή είναι η απόφαση. Οι Έλληνες αστυνομικοί καίνε με αναπτήρες κρατουμένους και τους κάνουν ηλεκτροσόκ. Αλλά ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Είναι δυνατόν. Εμείς είμαστε το αύριο. Διότι έτσι σκίζονται και ορισμένα καλσόν. Η κυβέρνηση έχει φρουφρού. Συγγνώμη, φρουφρού. Πασόκ, τι γίνεται?